إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن نفع الناس والإحسان إليهم والتخفيف من آلامهم ومصائبهم من أعظم أسباب إشاعة الإسلام للناس وإقبال الناس على شرع الله سبحانه وتعالى الذي يأمر بالعدل والإحسان. ولذا كان من يسير على هذا النهج هو خير الناس للناس، وكان من أحب عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالذي ينفع الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إذا أخطأوا ونصحهم هو من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Tuzanguni wa Kiislamu, hakika kuwanufaisha watu na kuwafanyia wema na kuwafunguzia maumivu na matatizo waliokuwa nayo ni miongoni mwa sababu kubwa za kuueneza Uislamu kwa watu, kwa sababu mwanadamu ameumbiwa katika maumbile, yule mwenye kumfanyia wema basi moyo unavutika kwake, nyoyo zimeumbiwa jambo hilo. Ni vigumu mno mtu ambaye anakufanyia wema ukamfanyia mabaya. Kawaida maumbile, yule anayekufanyia wema basi moyo wako ukunjuka kwake, na ujitahidi kwa hali na mali kutomfanyia mabaya, bali kuyafanya yale ambayo yatamfanya yeye aendelee kukufanyia mazuri. Kwa hiyo kuwanufaisha watu na kuwafanyia ihsan na kuwapunguzia baadhi ya maumivu waliokuwa nayo, matatizo na shida walizokuwa nazo, ni miongoni mwa sababu kubwa za kuueneza Uislamu kwa watu. Kadhalika wa ikbali nnas ala shar'i llah, ni miongoni mwa sababu kubwa za watu kuielekea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kuona mazuri ya Uislamu, kheri za Uislamu. Kwa hiyo watu wakawa ni wenye kuiendea sheria ya Allah, ni wenye kuuendea Uislamu kwa yale manufaa wanayoyapata kutokana na Uislamu. Na ndio maana utakuta mitume alayhi msalatu wassalam walikuwa ni anfa'un nas, ni watu wenye kuwanufaisha watu. Kwa hiyo ukakuta nyoyo za watu zinawaelekea. Kadhalika utakuta watu wema walikuwa katika mazingira hayo. Isa alayhi salamu anasema kama alivyo sema Allah subhanahu wa ta'ala anhu, anasema waja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah subhanahu wa ta'ala akanifanya mimi Isa mubarakan. Ulama utafsir kama al-Imam at-Tabari wa Ibn Kathir wanasema mubarakan ay nafa'an, Allah amenifanya mimi ni mwenye kuwanufaisha watu aina ma kun, popote nitakapokuwa. Kwa hiyo mitume walikuwa na hali hiyo. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kuwanufaisha watu na kuwafanyia wema na kuwapunguzia baadhi ya masaib, alam, maumivu waliokuwa nayo, yale yanayowasibu katika maisha ya dunia ambayo yako katika uwezo wa kibinadamu, unaweza ukamtatulia. Kufanya jambo hilo min a'zami asbabi isha'ati al-islam, ni katika sababu kubwa kabisa za kueneza Uislamu linnas, kwa watu. Watu unapowafanyia wema, unapowafanyia ihsan, huwa wanakuelekea. Na haya yako hata katika jamii. Yule mtu ambaye anakuwa ni mwenye kuwafanyia watu ihsan, ima kwa mali, yani ni mtu mwenye kutoa toa kuwasaidia watu, unakuta watu humpenda, watu wa jamii hiyo huwa wanampenda. Na yanapomkuta matatizo wako tayari kuwa pamoja naye kwa hali, kwa sababu hawana kitu, lakini watajitahidi kwa hali na mali, kwa kadri ya uwezo wao, wawe pamoja naye, wamuhenzi. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye anawanufaisha watu. Na katika jamii atakapokuwa mtu ambaye anaweza akimali lakini si mwenye kuwanufaisha watu, basi watu wa jamii hiyo huwa wanamchukia. Na anapofikwa na matatizo, watu huwa mbali naye, na wala hakuna anayefikiria jambo la kumwenzi, jambo la kuwa pamoja naye katika hayo matatizo. Kwa hiyo hii inaonyesha namna gani umuhimu wa ihsan na kuwanufaisha watu, kwamba ni katika mambo muhimu kabisa katika dini yetu. Na ndio maana Uislamu ukaamrisha uadilifu, ukaamrisha ihsan, kwa sababu ni njia ya watu kuipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakasilimu. Kadhalika wale waliomo ndani ya ule Uislamu ni sababu ya wao kujua mazuri na manufaa ya Uislamu, ili waweze kuuelekea kwa nguvu na kwa uhakika, kwa sababu wanajua kwamba Uislamu umewanufaisha kiasi gani, Uislamu umewaletea kheri kiasi gani. Kwa sababu hii, kana man yasiru ala hadha nahaji, akawa yule ambaye anapita katika manhaji hii, kuwanufaisha watu na kushughulika na shida na matatizo ya watu, amekuwa mwenye kupita katika njia, huwa khaira nnas linnas, huyo ndio mbora wa watu kwa watu. Wakana min ahabbi ibadillahi ila Allah, na anakuwa mtu huyo ni katika waja waliokuwa vipenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika waja wa Allah waliokuwa vipenzi kwake ni mtu huyo, yule ambaye anawanufaisha watu, yule ambaye anaguswa na yale ambayo yanawagusa watu, yanayowapata watu. Na hii ni sifa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume wake, azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, ni mwenye kupata tabu mnapofikwa na matatizo. Yani yeye ni mtu ambaye anaugua zinapokufika ni nyinyi shida. Azizun alayhi ma anittum, shida na matatizo yanapokusibuni, yeye anapatwa taabu, hana raha. Harisun alaikum, ni mwenye pupa kwa ajili ya manufaa kwenu. Anfa'un nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuwanufaisha watu. Harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim, anasifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hii. Kwa yeyote ambaye atakuwa yeye ni mwenye kupita katika hii manhaj, basi huyo atakuwa ni katika ahabu nnas ila Allah wa ahabu nnas linnas, atakuwa ni mwenye kupendwa na watu, kadhalika ni mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi aliyopokea al-Imam at-Tabarani, hadithi ameihasilisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, anayependeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika watu, anfa'uhum lin-nas, ni yule ambaye anawanufaisha zaidi watu. Idhan, hivyo basi, falladhi yanfa'u an-nas, yule ambaye anawanufaisha watu, biamrihim bilma'ruf, kwa kuwaamrisha wema, ni kuwanufaisha watu, wanahihim anil munkari, na akawa yeye anawakataza mabaya, wa irshadihim idha akhta'u, na akawa yeye ni mwenye kuwaongoza watu pindi wanapokosea, wanusihim, akawa ni mwenye kuwanasihi, huyo atakuwa min ahabbi nnas ila Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atakuwa ni katika watu ambao wanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hii hadithi ya aliyopokea al-Imam at-Tabarani akasema ahabbu nnas ila Allah anfa'uhum lin-nas yakshifu anhu kurba, akawa mtu anamuondolea mwingine shida katika shida za kiulimwengu, au yakudhi anhu daina, au akamlipia deni alilokuwa nalo, au yaturudu anhu jua, au akamuondolea njaa aliyokuwa nayo, huyu ni katika watu ambao wanapendeza zaidi kwa Allah, kwa sababu yeye atakuwa ni katika watu wenye kuwanufaisha watu. Kwa ni jambo muhimu sana, na jamii ambayo italelewa katika mazingira hayo, ikawa kila mmoja ni mwenye manufaa kwa mwingine, kila mmoja anamnufaisha mwingine sawa sawa kwa mali, kwa nguvu, kwa ilmu, na mengineyo katika mambo ambayo watu wananufaika, basi jamii hiyo itaishi katika maisha mazuri katika dunia na maisha mazuri akhera. Sasa leo umekuta kuna watu ni wenye kuwanufaisha watu, lakini wakaangalia upande mmoja, wanawanufaisha watu katika mambo ya kidunia. Wako ambao si Waislamu, watu wa karimu. Nafikiri katika jamii ambazo tunaishi nazo, uende ukawa wewe umewahi kukutana naye au umewahi kusikia, ni mtu ambaye ananufaisha watu, lakini kwa sababu amekosa imani, manufaa yake hayo yataishia hapa hapa duniani, hayatoweza kutajawu mpaka akanufaika akhera, kwa sababu amekosa imani. Sasa sisi ndio tulipaswa tushikamane na sifa hizi, kuwanufaisha watu, kuwanufaisha watu sawasawa kupitia mali tulizokuwa nazo, kuwanufaisha watu kupitia elimu tulizokuwa nazo, kuwanufaisha watu kupitia nguvu tulizokuwa nazo, kwa sababu manufaa ambayo watu wananufaika kwayo yako mengi. Kwa hiyo kila mmoja anufaishe watu kwa kadri ya uwezo aliokuwa nao. Mwenye mali anufaishe watu kupitia mali aliyokuwa nayo, awe sahi, awe na sifa ya karam, ukarimu, awaondolee watu kurba, awaondolee watu jua, jaa, watu ambao wameshindwa madeni awalipie, au kama yeye anawadai akawasamee. Haya yote ni katika mambo ya kuwanufaisha watu, na yeyote ambaye atakuwa ni anfa'un nas linnas fa huwa min ahabbi ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tuwe na ihsani kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe ni wenye kuwanufaisha wengine. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu waja wake waumini, yamtadihu Allahu subhanahu wa ta'ala almu'minin biqawlihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Allah anawasifu waumini kwa sifa ya nini? Kuwanufaisha watu. Anasema wanawalisha watu chakula, wa yut'imuna at'ama, na wanawalisha watu wengine vyakula, ala hubbi, hali ya kuwa wao wenyewe wanavipenda, wao wenyewe wanavipenda vyakula ambavyo vinawapendeza wao wenyewe, lakini wanawalisha watu wengine miskinan maskini, wa yatiman na mayatima, wa asira mpaka mateka. Na mateka anaweza akawa si Muislamu, na ndio asili. Sasa Muislamu unamtekaje mateka? Maana yake si Muislamu, lakini wao wanamlisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wanasema hawa waumini, innama nut'imukum liwajhi Allah, hakika si vinginevyo sisi tunakulisheni nyinyi kwa ajili ya kukusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukurani, sisi tunafanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah akawasifu waja hawa kwa sababu ya nini? Ihsan kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwanufaisha watu. Sasa ikiwa kuwanufaisha watu katika miili yao ni jambo ambalo Allah amewasifu waumini, vipi kuwanufaisha watu kwenye roho zao? Tunafahamu kwamba umuhimu wa mwili na roho, kiwiliwili na qalb, moyo. Ikiwa kuwanufaisha watu katika miili, ukawapa chakula, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waumini kwa jambo hilo, vipi kuwanufaisha watu kuhusiana na nyoyo zao? Ukawa ni mwenye kuwaamrisha wema, ukawa ni wenye kuwakataza maovu, ukawa wewe ni wenye kuwaongoza katika njia ya kheri, katika ibadat, vipi hali yake? Kwa hiyo kuwanufaisha watu haikusanyi kuwanufaisha watu katika mali au katika mambo ya kidunia peke yake, bali kuwanufaisha watu katika mambo ambayo yatawanufaisha wao katika dunia na mambo ambayo yatawanufaisha wao akhera. Na ikibidi kuna cha kutanguliza na kuchelewesha, basi kuwanufaisha watu kwa yale ambayo yatawanufaisha akhera ni muhimu zaidi na ni bora zaidi, kwa sababu akhera ni bora na ni yenye kubaki milele, dunia ni yenye kuondoka. Kwa hiyo ikiwa kuna tafdhili, kuna cha kukifadhilisha na kukitanguliza, kuwanufaisha watu na kuwafanyia watu wema kwa yale ambayo yatawafaa baada ya kufa, jambo hilo ni muhimu zaidi. Ukawa wewe ni mwenye kuwanufaisha watu kwa kuwaamrisha yaliyokuwa mema, wewe ni anfa'un nas linnas. Ukawanufaisha watu kwa kuwakataza maovu, ukawanufaisha watu kwa kuwanasihi na kuwaongoza katika njia ya sawa, basi wewe ni katika anfa'un nas, ni watu ambao wenye kuwanufaisha watu, ni katika watu ambao wanawanufaisha watu. Lakini sisi tunatakiwa tuwanufaishe watu kwa yale ambayo yatawafaa wao akhera, kadhalika tuwanufaishe watu kwa yale ambayo yatawafaa katika maisha yao ya dunia, kama tulivyoona hizi ayati. Kwa kuwalisha watu chakula, Allah anawasifu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Kadhalika hadithi tuliyoisoma ya al-Imam at-Tabarani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema khayrun nas ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas yakshifu anhu kurba au yaqdi anhu dayna au yatrudu anhu ju'a. Mwenye kuwanufaisha watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja, ambaye anawaondolea watu shida walizokuwa nazo au akawalipia madeni au akawaondolea njaa. Kwa hiyo unakuta inarudi pale pale katika kuwalisha watu. Sasa cha msingi, ikiwa hawa wamesifiwa katika aya na katika hii hadithi kwa kuwatatulia watu shida za kiulimwengu, kwa kuwaondolea watu njaa wakawapa vyakula, wamesifiwa kwamba ni kule wamesifiwa kuwa ni waumini, na huku wamesifiwa kwamba ni ahabu nasi ila Allah, viumbe wanaopendeza zaidi kwa Allah. Sasa vipi yule ambaye atawanufaisha watu katika yale ambayo yatawafaa wao akhera? Vipi yule ambaye atakusanya, yeye ni mwenye kuwanufaisha watu kwa yale ambayo yatawafaa akhera na kwa yale ya ulimwengu, akawa yeye ni mwenye kuwasaidia watu kwa yale ya kiakhera na haya ya kidunia, ambayo watu akamsaidia kutokana na shida aliyokuwa nayo ya kidunia, akamwamrisha wema pindi anapopatwa na ihmal, uzembe walkasal katika kutekeleza, akamkataza uovu ambao yeye anautenda, akamuongoza katika njia ya sawa pindi anapopinda. Vipi kunufaisha huku kutakavyokuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kuwanufaisha watu kwa yale ambayo yatawafaa katika dunia na yale ambayo yatawafaa katika maisha ya akhera, mtu mwenye kufanya hivi anakuwa min ahabbi ibadillahi ila Allah, ni katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaopendeza zaidi kwake. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. نعم بإذن قلنا في الإسلام جنب لقوان فيشوات نجنب مهم نجنب مهم نعم نفاياك ينفشكان هفا فدنيا قبل آتا يا خيرا. Tunaona mtu ambaye ni mkarimu na ni mwenye kushughulika na shida za watu, haja za watu. Utakuta katika jamii ni mtu ambaye anathaminiwa, ni mtu ambaye anapendwa, ni mtu ambaye anajaliwa, watu wanamjali. Na la kwake ndio la watu, kwa sababu ya watu ndio ya kwake. Sasa haya yanaonesha kwamba jambo hili ni jambo muhimu, kwa sababu ikiwa wewe ni kipenzi cha watu katika jamii, maana yake hata yale utakayokuwa ukiyasema kuiambia jamii hiyo yatakuwa yana uzito, kwa sababu ya yale mapenzi ya watu kwako. Na ndio maana ikawa jambo la kujipamba na al-karam wal akhlaq al-hasan, tabia zilizokuwa mzuri na ikiwemo ukarimu, ikawa ni katika mambo ya msingi, na mitume alayhi msalatu wassalam walijipamba kwa tabia kama hii, kama ambavyo tumeeleza kuhusiana na Isa mwana wa Maryam, waja'alani mubarakan aina ma kunt, Allah amenifanya mimi kuwa ni mwenye kuwanufaisha watu popote nitakapokuwa. Mimi ni mwenye kuwanufaisha watu, si kero kwa watu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hivi ndivyo alivyokawa, na ndio maana ukisoma katika vitabu vya tarehe, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kushukiwa na malaika Jibril kwa mara ya kwanza katika Jabal Hira, anarudi kwa mkewe Bi Khadija, ana hofu, anasema zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, nifunikeni. Anaogopa kwa sababu amekiona kiumbe cha ajabu hajawahi kukiona. Bi Khadija alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam atulizane asiogope, anamwambia alitokufika jambo baya, Sababu nini? Akamtajia yale mema anayoyafanya kwa jamii. Akamwambia kwa sababu wewe unaunga udugu, unawasaidia wenye shida, wenye matatizo, wewe uwezi ukapikwa na mambo mabaya. Kwa nini? Kwa sababu ya haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo. Yaani kuonesha kwamba mtu anapokuwa amepambika na sifa hizi, basi huyu anakuwa ni mtu ambaye anaheri kubwa kwa jamii, kadhalika anaheri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, kipindi kile ambapo watu Makka wanapikwa na matatizo na shida kutoka kwa wale ambao walikuwa wajasilimu katika Makureishi, kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anaanza da'wa, Abu Bakari na yeye aliazimia kuhama kutoka katika mji wa Makka kwa sababu ya kukimbia matatizo na shida. Akakutana na mtu mmoja njiani, anamuuliza Abu Bakari, wapi unaelekea? Anasema, mimi nimeamua tu nitembee tembee tu huko, lakini si katika jamii yangu, niwe ni mwenye kutangatanga tu huko, lakini nikimbie katika jamii yangu. Akamwambia, inna mithlak la yakhruju wala yukhraj, hakika mfano wako wewe hawezi kutoka akaukimbia mji wake wala hawezi kutolewa. Mfano wako wewe ni mtu mwema, unasaidia watu, imekuwaje wewe wakutoe? Rudi katika mji wako na umwabudu Mola wako, na mimi ndio ninaochukua dhamana. Kwa hiyo akarudi Abu Bakari katika mji wa Makka kupitia huyu bwana, na akaishi mpaka kipindi cha hijra walichoama yeye na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hivi vinaelezwa, yani hizi habari zinaelezwa katika vitabu vya tarehe, katika vitabu vya sira, kuonesha kwamba sifa hizi walikuwa nazo baadhi ya watu kabla ya Uislamu, lakini ikawa sababu ya wao kupatwa na kheri katika dunia hii. Akhera msingi wake lazima imani ipatikane, lakini duniani walipatwa na kheri kwa sababu ya kuwa na hizi sifa. Sasa vipi Muislamu mu'min ambaye atakusanya iman na matendo mazuri kama haya, huyo atakuwa ni mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni ahli. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anamsaidia mja muda wa kuwa mja huyo ni mwenye kumsaidia ndugu yake. Wallahu fi auni al-i'ana, Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia mja, ma kana al-'abd fi auni akhi, muda wa kuwa huyu mja ni mwenye kumsaidia ndugu yake. Kwa hiyo kadri wewe unavyoshughulika na haja za watu, unavyoshughulika na shida na matatizo ya watu, kadri wewe unavyowanufaisha watu, basi ndio hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuangalia wewe. Kama ilivyokuja katika hadithi kuhusiana na mtu ambaye anawaombea watu dua, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, Allah umuwakilisha malaika kwa ajili ya taamini, kuitikia amin ile dua. Kisha wanapoitikia amin, wanasema walaka mithlu, na wewe upate mfano wa hicho unachokiomba. Hebu angalia, wewe ni mwanadamu, unamuombea dua mwanadamu mwenzio, maadamu kumuombea dua mwingine ni katika kuwanufaisha watu, ni katika kuwanufaisha sawasawa. Unamuombea dua katika mambo ya kiakhera, unamuombea dua katika mambo mbalimbali ya manufaa katika dunia, lakini wewe mwanadamu na unayemuombea mwanadamu, lakini kwa sababu ndani yake ni kuwafanyia ihsani viumbe, unayemuombea dua unamfanyia ihsani, ndani yake kuna kuwanufaisha watu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamuwakilisha malaika kuja kuitikia amin, na malaika ndio anakuombea wewe. Wewe umeomba mwanadamu kwa mwanadamu, malaika anaomba walaka mithlo au walaka bimithli, na wewe upate mfano wa ulichokiomba. Kwa hiyo haya anayasema malaika, kiumbe ambaye hamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na yote ambayo Allah amemwamrisha ni mwenye kuyatekeleza. Hebu angalia hii haya malipo, au angalia hii fadhila. Yaani wewe kumnufaisha mwingine ukawa unamuombea dua, Allah subhanahu wa ta'ala anamleta malaika kuja kuitikia amin, na malaika huyu anakuombea na wewe upate mfano wa unachokiomba. Kwa hiyo wewe ukitaka kuombewa na malaika usipate shida. Wewe muombee ndugu yako Muislamu afikwe na kheri, apate kheri. Allah subhanahu wa ta'ala anamleta malaika, anaitikia amin, na anakuombea na wewe upate. Angalia hiyo fadhila, angalia huu ujira. Achilia zile thawabu zinazopatikana, lakini kuombewa dua na malaika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akupe mfano wa unachokiomba. Kwa hiyo kama unamwombea fulani, Allah mkwamue katika dhiki ya maisha, ana hali ngumu, riziki yake tabu, Allah mfungulie milango yako ya riziki. Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma malaika, anamwasilisha malaika, anaitikia amin, na anasema nawe upate mfano wa unachokiomba. Kwa hiyo kama unamuombea mwingine, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie. Kama kuna mtu ana shida, hajabahatika kupata mtoto, ameoa muda mrefu, wewe ukasimama usiku kufanya ibada kisha ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mjalie fulani mruzuku mtoto aliyekuwa mwema, Allah subhanahu wa ta'ala anamwakilisha malaika, anakuombea na wewe upate. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kwa sababu wewe unapoomba dua kwa ndugu yako unamnufaisha. Unamnufaisha ndugu yako. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mwenye kufanya ihsani kwa viumbe. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Allah yuko katika kumsaidia mja, kumwangalia mja muda wa kuwa mja huyu anashughulika na wengine, yeye anajali shida za watu wengine, anawasaidia watu, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye anamsaidia. Kwa hiyo lazima ndugu zangu wa Kiislamu tuwe tumepambika na jambo hili, tuwanufaishe wengine kwa mali zetu, nguvu zetu, elimu zetu, busara zetu, mawazo yetu na mengineyo katika mambo ambayo yataweza kuwanufaisha wengine. Kuamrisha yaliyokuwa mema, kuwakataza yaliyokuwa mabaya, kuwaombea dua ala dhahari lghaib, kuwaombea dua wenyewe hawapo, wewe ukawa unamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala mwenyewe hajui kwamba kuna mja fulani fulani ananiombea dua. Haya ni katika mambo mazuri yenye kuwanufaisha watu, nawe Allah subhanahu wa ta'ala atakunufaisha kwayo, kwa sababu wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Kwa hiyo achilia mbali kwamba jambo hili ni lenye kuwavuta watu katika dini. Watu wanapoona Waislamu ni wakarimu, Waislamu ni watu ambao wanasaidiana, ni watu ambao wanashughulika na shida za watu, matatizo yanayoikumba jamii, wao wako mstari wa mbele, watu wanavutika katika dini. Kadhalika hata wale ambao ni wadhaifu katika imani zao, kupitia hizi ihsan na tabia nzuri kama hizi ambazo wako nazo Waislamu, hata wale ambao ni dhaiful iman, madhaifu katika imani zao, basi na wao wanapata nguvu na wanazidi kuimarika katika dini. Lakini ikiwa sifa hizi nzuri tutakosa, basi inawezekana ikawa ni sababu ya kuwazuia watu kwenye dini. Wale waliokuwa si Waislamu ikawa ni kizuizi kuingia katika Uislamu, na wale ambao wako katika Uislamu lakini imani zao dhaifu ikawa ndio zinazidi kudhoofika. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe tumepambika na sifa hizi, sifa ambazo zitatunufaisha sisi, kadhalika zitainufaisha jamii. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah, Allah, Allah, Allah.